Apoloni Dusabe. Habari za wakati mpenzi msikilizaji wa Radio Sanganiro popote pale ulipo, ni saa 7:21 katika studio za Radio Sanganiro na ni Jumatatu tarehe 22 mwezi Februari mwaka 2019. Ni utakuja kusikiliza taarifa katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni mtasari wa habari zenyewe. Wanafunzi ambao hawakufaulu visomo katika mwaka wa 9 wa shule ya msingi, baadhi wataingia katika shule za kiufundi, wengine watarudia visomo. Mabaraza la maseneti na wabunge ya Burundi wanaomba paandaliwe mkutano wa viongozi wa mataifa na serikali waliotuma wanajeshi kurudisha amani nchini Somalia. Ongezeko wa watu ni miongoni mwa sababu zinazopelekea kwenye umaskini na njaa nchini Burundi, kama inavyobainiwa na mkurugenzi wa kitivo cha ISCO kwenye chuo cha Burundi. Hayo na mengine ni punde tu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Fundi mitambo ni Alphonse Kubwimana. Tuanze na ukurasa wa elimu. Wanafunzi ambao hawakufaulu visomo katika mwaka wa 9 wa shule ya msingi, baadhi wataingia katika shule za kiufundi, wengine watarudia visomo. Hayo ni makubaliano kutoka mkutano wa mawaziri uliofanyika wiki wa Nikitega. Prosper Nahukwamie, katibu wa na msemaji wa serikali, anasema kuwa mswada huo wa sheria umekubaliwa na umeshaasilishwa kwa waziri wa elimu. Mabaraza ya maseneti na wabunge ya Burundi wanaomba paandaliwe mkutano wa viongozi wa mataifa na serikali waliotuma wanajeshi kurudisha amani nchini Somalia. Katika tangazo lililotolewa na mabaraza hayo baada ya mkutano uliofanyika hapo jana Alhamisi, yanaiomba shirika la Umoja wa Afrika kurudia maamuzi ya kutoa polepole wanajeshi wa Burundi nchini Somalia, na ikiwa haitawezekana wanajeshi wote watolewe moja kwa moja. Ongezeko wa watu ni miongoni mwa sababu zinazopelekea kwenye umaskini na njaa ambavyo vinaripotiwa nchini Burundi. Hayo yamebainiwa jana Alhamisi na mkurugenzi wa kitivo cha ISCO kinachofundisha mambo ya kiuchumi katika chuo cha Burundi. Imekuwa ni katika warsha ya kutafakari ni jinsi gani umaskini na njaa vinaweza kutokomea nchini Burundi. Aloys Misago anatoa wito kwa serikali kuweka miradi ambayo itasaidia kupiga vita umaskini na njaa nchini Burundi. Aloys Misago anatafsiriwa na mwenzetu Vianne Ngendakumana. Igihe hari ubukene harashobora kuvamwo injyane bitumwe nuko abantu babuze ingene bashobora kubaho. Kama kuna umaskini, watu waweza zozana kutokana na hali hiyo ya ukosefu. Miongoni ya vitu vinavyosababisha janga la njaa ni hususan ongezeko la watu wanaongezeka kwa idadi kubwa. Watu wengi wanaishi kutokana na kazi za kilimo na ufugaji. Mashamba ya kuendeshea shughuli za kilimo yanaendelea kupunguka kutokana na desturi ya Warundi ya kurithi ardhi kutoka kwa babu zetu. Kama kuna familia ya watu zaidi ya 10, 12, 15 na kadhalika, wote hao watahitaji kurithi ardhi ya kuendeshea kilimo kwa mzazi, na hali hiyo huwa ikisababisha upungufu wa mashamba na kutopata mavuno ya kilimo toshelevu. Ongezeko hilo la watu husababisha pia watu kulima mashamba msimu baada ya mwingine kwenye mfumo wa mfululizo, kitu ambacho husababisha mumomonyoko wa ardhi. Sisi hatuna mamlaka ya kuchukua hatua yoyote, bali huwa tukiwahimiza wahusika kuchukua hatua zinazoweza kusaidia raia kuibukana na hali hiyo ya janga la njaa na ufukara nchini. Kazi hiyo ni jukumu la serikali kubuni sera zitakazowawezesha Warundi sote kwa ujumla kuibukana na umaskini na njaa nchini Burundi. Umaskini sio ukosefu wa pesa pekee. Tatizo lililoko ni kwamba Warundi hatujatambua kisaikolojia kuwa nchi yetu yumo miongoni mwa nchi tajiri duniani. na utajiri huo waweza kutusaidia kupiga hatua kimaendeleo. Kandi ubwo butunzi dushobora kubukoresha kugira ngo tuve muri ubwo bukene. Tuende na habari hizi, ila turudi kwa habari hile ya mabaraza la maseneti na wabunge ya Burundi wanaomba paandaliwe mkutano wa viongozi wa mataifa na serikali waliotuma wanajeshi kurudisha amani nchini Somalia, katika tangazo lililotolewa na mabaraza hayo baada ya mkutano uliofanyika hapo jana Ramsi. Waliomba shirika la Umoja wa Afrika kurudia maamuzi ya kutoa polepole wanajeshi ya Burundi nchini Somalia, na ikiwa haita wezekana wanajeshi wote watolewe moja kwa moja. Mengi zaidi na mwenzetu Plaside niyo mungere. Kupitia tangazo la karatasi ine, bunge la Burundi linasifia kibarua kilichofanywa na askari waliotumwa kurejesha amani nchini Somalia, hususani askari wa Burundi. Ila tu bunge la Burundi linaeleza kusikitishwa la kuona kwamba kundi la kigaidi Al-Shababu askari hao walienda kushambulia bado likiendesha mashambulizi katika maeneo mbalimbali, kundi hilo likijitoa mohanga kwa kushambulia majumba ya serikali, vituo vya askari hao pamoja na raia. Bunge la Burundi linaeleza kuwa hatua hiyo ya kupunguza idadi ya wanajeshi ambao wanajumuika katika AMISOMI nchini Somalia linaweza kuzorotesha usalama ambao ulikuwa kirejeshwa. Ni wakati bunge la Burundi laona kuwa Al-Shababu inakuwa ni tatizo katika kanda hili la Afrika, hata na ulimwengu mzima. Bunge la Burundi laomba kamati ya usalama ya Umoja wa Afrika kuchukua hatua za kuboresha amani na usalama katika maeneo ambapo yalikuwa ameshughulikiwa kwa ajili ya usalama na kulindia usalama askari jeshi wa Burundi wanayosalia nchini Somalia. Bunge la Burundi laomba kamati hiyo kufuta sheria hiyo ya kurejesha askari hao nchini Burundi, la sivyo wakiomba serikali ya Burundi kuwarejesha nchini askari wote wake wanaosalia nchini Somalia. Kupitia tangazo hilo, bunge la Burundi linaomba kwa mara nyingine serikali ya Burundi kumsogelea rais ambaye anasimamia Umoja wa Afrika ili aitishe mkutano wa nchi ambazo zina askari nchini Somalia ili waweze kufikia suluhu inayoridhisha pande zote. Kamati ya usalama ya Umoja wa Afrika ilishatangaza kuwa askari jeshi 1000 wa kabila ya Warundi wapashwa kuwa wamerejea nchini hadi tarehe 28 Februari mwaka huu. Asante sana Plaside niyo mungere. Tuendele na habari za kijamii. Manispaa ya jiji la Bujumbura linafahamisha kuwa tayari inatafutia suluhu maridhawa kwa swala la maji machafu yanayozaga katika mitaa ya jiji la Bujumbura. Meji wa jiji la Bujumbura anasema kuwa kuna salia kifaa maarufu kiitwacho vise d'Archimède kwa lugha ya Kifaransa katika kusubiri suluhu hiyo. Fredi Mbonima anasema kuwa watatafuta suluhu ya karibu. Tumusikilize. Kuhusu mchafu ile inatokea maji ya ndani, macho inatuma watu wanaweza kuwa wagonjwa. Serikali ya Burundi imeshatoa pesa nyingi kurudia ndani mwa vile vyombo vya kutengeneza ile maji. Mmoja ameshaweka, ingine iko nyuma. Miezi mitano itakuwa tayari imeshapitika, lakini mbele ya hivyo tutaongea na wale wafundi wakubwa watusaidie gisi tunaweza fanya wale watu wasikamate na ugonjwa na upindupindu. Tunaendelea na habari hizi. Kuna ripoti wa shimo ambalo linapatikana tarafa ni Buyenzi, barabara ya 16 ambalo linamwagwa maji machafu barabarani. Raia wakazi wa eneo hilo wanahofia kukumbwa na maradhi yanayotokana na usafi mdogo. Wanaomba viongozi husika kujishughulisha na swali hilo. Ni ripoti yake na Moize Misago. Shimo hilo lapatikana kati ya barabara ya 15 na ile ya 16, sehemu maarufu 030. Kando na shimo hilo kwenye maili kadhaa kuna kina mama ambao wanajishughulisha na biashara ndogo ndogo, kukiwepo hata maduka. Gari zinapita kando na uchafu huo. Ufikapo sehemu hiyo unafunga mapua kutokana na kuwa maji machafu yenye kinyesi yaonekana kusambaa. Mama huyu ni mkazi wa sehemu hiyo anasema kuwa wanataabika. Huo uchafu ni uchafu wa choo. Naona vyoo vimejaa. Sasa sijui sisi tufanyaje. Sababu Uchafu ukipanda, tunakosa amani, tunakosa raha kuanzia nje mpaka ndani, harufu ni yote. Raia huyu anasema kuwa walijaribu karabati shimo hilo bila mafanikio. Sana, tunaweka watumishi watusaidie kuzimua, wanashindwa. Kama hapa kwangu hapa namba 32 pameshindikana kuzibu. Kuziba kwa shimo hilo kulisababisha kuziba kwa vyo vya majumba yanayopatikana eneo hilo. Na vyo vyote vya mawani vinauwa vinaziba. Inabidi wazibua. Raia hao wajawa na hofu kuwa waweza kukumbwa na maradhi kutokana na kuwa watoto wao huwa kichezea katika taka hizo. Wanawataka viongozi tawala kuwasaidia. Sana sana tunaogopa korela. Sisi tunaomba viongozi tawala tusaidie kuzibua kwa sababu wenyewe ni serikali wana uwezo mkubwa wa kuweza kufanya kuliko ni sisi. Mashimo aina hayo ambayo yanamwaga maji machafu yenye kinyesi yaonekana maeneo tofauti tarafani humo. Asante sana Moise Misago, uongozi wa mabarabara unafahamisha kuwa tayari umeisha tuma vinavyohitajika katika Wizara ya Fedha ili mashimo yanayoripotiwa katika barabara tofauti jijini Bujumbura akarabatiwa. Mkurugenzi wa barabara anafahamisha kuwa utafiti wa kugeuza barabara inayopita karibu na Ikuru ili kupunguza nenda rudi ya wasafiri umeisha. Mwadisi Vensani Wayubahe anasema kuwa kazi za kuziba mashimo hayo zitaanzia pale barabara zinazokutania palipo batizwa shirika la kimataifa ONI. Kuna maiti ya mtu iliyookotwa jana Alhamisi kwenye kitongoji kijulikanacho kama Ranza tarafani Buhiga mkoani Karusi. Mwili huo wa maiti ulikuwa unaning'inia kwenye mti. Habari kutoka kwa polisi mkoani Karusi zasema kuwa maiti hiyo ni mwili wa mtu wa kwa jina la Mohamed, mkazi wa tarafa Mtumba mkoani humo, na alikuwa anajishughulisha na kazi zake hapo Ramza. Habari hizo zinaendelea kusema kuwa mtu huyo aliuawa kabla ya kuninginiza mwili wake kwenye mti, kwani kuna majeraha kwenye sehemu tofauti za mwili huo. Mwili wa marehemu huko yuko ulipelekwa na polisi katika hospitali ya makao makuu ya mkoa na uliwekwa kwenye mortuary kwa kusubiri ndugu wa marehemu waende kumuzika. Mpaka sasa mtu mmoja ameisha kamatwa kwa sababu za uchunguzi. Pampu inayopandisha maji kwa kutumia mikono iliyojengwa kwenye kitongoji Rukoba tarafa na mkoa wa Gitega imeharibika karibu mwezi unapita. Madhara yanajitokeza kwenye shule ya Mabweni iliyoko kwenye kitongoji hicho, ambapo dumu la maji ambayo shule hiyo inatumia imepanda bei kutoka kwenye franka 200 kwenda kwenye franka 200-500. Raia na kiongozi wa kitongoji hicho wanaomba shirika lililojenga pampu hiyo lije kulikarabati na lipandishe maji mpaka juu kwenye mlima. Mwisho kabisa, franka 1,500,000 serikali inayogawa kwa matarafa ili wajiendeleze zileta manufaa kwa tarafa ya Bugendana mkoani Gitega. Hayo yanasemwa na mshauri wa kiongozi wa tarafa hiyo anayehusika na uchumi na maendeleo. Paterne Vingoye anaeleza kuwa pesa hizo zimetumiwa katika miradi mitatu ikiwemo kugawa umeme kwa raia wakazi wa kitongoji Kirimbi na kugawa ng'ombe kwa miongoni mwa raia wakazi wa mita ya Mtoyi na Mugera. Hapa ndipo ninapotamatisha kuwasomea habari kwa lugha ya Kiswahili kwa mchana wa leo. Nakutakia kila heri mpenzi msikizaji.